Dzień dobry, Tubowska. Zostań w domu z trójką. Przez

Tila Fi, Stokrotka, Tropicalia i Beck z płyty Mutations. Czy to możliwe? Grupy Mech. Trochę tutaj nagiąłem reguły, dlatego że oczywiście to jest wcześniejszy utwór, ale w roku 98 grupa Mech wydała składankę i na tej składance między innymi ich największy przebój, czy to możliwe. A jeszcze później Lenny Kravitz z piątki I Belong to You. Kolejną grupę artystów otwiera amerykańska formacja Fastball w piosence The Way.

Wysłuchaliśmy dwóch utworów z płyty Masakra grupy Republika. Raz na milion lat, drugie miejsce na liście programu trzeciego i Mamona, sam szczyt listy przebojów programu trzeciego przed laty. A ten zestaw dopełniła grupa Manic Street Preachers w swoim wielkim przeboju z tamtych czasów If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Numer jeden w Anglii w roku 1998. Pora teraz na Edytę Bartosiewicz w dwóch piosenkach. Edyta, Między nami deszcz i miłość jak ogień. Między nami coś nie tak. Między nami czegoś brak. Lecz niepotrzebnie złościsz się. Jakoś to będzie. Strzeż się, strzeż. Kochanie, ostrożnie, nie podchodź tak blisko płomieni. Jeśli nie chcesz popiół się zmienić, proszę. Kochanie, strzeż się, strzeż, bo z miłością jak z ogniem. Jeśli nie chcesz, by docnać cię strawił kotku, z miłością nie ma zabawy. I tak zaczyna się Między nami deszcz i miłość jak ogień, śpiewała Edyta Bartosiewicz. To na dziś już prawie wszystko. Na zakończenie jeszcze grupa Oasis ze swojego trzeciego albumu zatytułowanego Be Here Now. Płyta ukazała się nieco wcześniej, ale All Around the World trafiło na listy, a właściwie na szczyt brytyjskiej listy przebojów w roku 1998. I tą piosenką się dzisiaj z Państwem żegnam. Grzegorz Hoffmann, dziękuję, do usłyszenia. Spread